wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Ameryka miała swojego Johna Lee Hookera, Anglia ma swojego Erika Claptona, a my mieliśmy Tadeusza Nalepę i zespół Breakout. I tą mądrością życiową z zakresu muzyki chciałbym powiedzieć, że jest 5:01 i witamy Państwa w drugiej godzinie. Coś mi świta. We'll be right back. nadziei zielonego snu. A ty tylko wokół siebie masz. A ty tylko wokół siebie masz. Sześć i pół minuty po piątej, coś mi świta, wydanie poniedziałkowe, asfaltowe łąki, ABC i tym samym dzisiejszy kącik dla seniora, który składał się z dwóch części, przechodzi do radiowej historii tego pasma. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Tak myślałem, że dzisiaj kierowcy chyba zapominają o tym, aby pisać do trójki. We all

unwind from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Potężny gigant, koncern muzyczny, który wykupił wszystkie prawa do piosenek Bruce'a Springsteena, ostatnio uraczył fanów muzyki płytą The Best Of. Ja tej płyty słuchałem praktycznie cały weekend, stąd Bruce Springsteen w dzisiejszym zestawie, bo on musiał się pojawić podczas poniedziałkowego wydania Coś Mi Świta, w którym to wydaniu 23 minuty po godzinie 5. Pan Krzysztof pisze, jak każdego poranka planuję trasy dla kierowców, ale jak usłyszałem asfaltowe łąki, od razu złapałem za gitarę, która stoi w biurze. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flag. Inside the pouring rain, with the world turning circles round.

again. Twist. Jestem pan Maleńczuk, syn Edwarda. Moja głowa to bomba, pięść to petarda. Ja nie gram rock'n'rolla, rock'n'roll to syf. Homo znaczy człowiek, a twist to twist. Więc podaj paję, pozbywmy relacji bezbędnych, bez konwencji aberracji. Homo znaczy człowiek, a ty szukasz sensacji. Nie znajdziesz żadnych tego typu rewelacji. Da! No i 5:30 na naszym zegarze. Tak myślałem przed audycją, drodzy państwo, że dzisiaj kierowcy odpoczywają, dzisiaj kierowcy są na majówkach, dzisiaj cysterny nie jeżdżą, dzisiaj nikt nie dowozi mleka, dzisiaj nikt nie rozwozi bułek, dzisiaj nikt nie pędzi autostradą, bo nikt z kierowców dzisiaj nie odzywa się do trójki. Wiedziałem, że tak będzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jakbym jednak nie miał racji, no to proszę się meldować pod tym adresem. Jeszcze 30 minut naszego dzisiejszego porannego spotkania. Jeżeli trzeba kogoś budzić, no to właśnie w tym momencie teraz. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Coś mi świta. Tytuł tego utworu Skate of Fear i tak właśnie rozpoczyna się ostatni album, długo grający album zespołu Pearl Jam Dark Matter i oczywiście musiałem o tym powiedzieć i chcę jeszcze powiedzieć o tym, że sprawa kontaktu z kierowcami to sprawa kontrowersyjna. Z jednej strony pani Aleksandra, panie redaktorze, a jak zaraz wyjeżdżam do pracy, co prawda nie cysterną, a zwykłą osobówką i mam 50 kilometrów, to też się liczy. Tak, też się liczy, zapisujemy, osobówka, 50 kilometrów, ale z drugiej strony pani Beata, szanowny panie redaktorze, czemu panu tak tęskno do kierowców, oprócz nich przecież słuchają programu Coś mi świta także panie, więc proszę o podkreślenie mojej uwagi na antenie i przekazanie pozdrowień wszystkim słuchaczkom, które nie są kierowczyniami, pani Beata. No to pozdrawiamy wszystkie kobiety, które dzisiaj mają włączoną trójkę. Szóstej, nie muszę tego mówić, ale oczywiście najbardziej punktowani są kierowcy rowerów, tak jak redaktor prowadzący, a dzisiaj jeszcze nikt z roweru nie napisał. Póki co dzień dobry, panie redaktorze, może wielu kierowców ma wolno, ale ja piję kawę i ruszam w dwudniową trasę dostarczyć, uwaga, sprzęt wędkarski. Trasa to Radom, Wrocław, Legnica, Bolesławiec, Zgorzelec, Jelenia Góra i Radom. Pozdrawiam, Radek. Dziękuję. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca robię. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba

chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca. Gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. No, majówkowy humor państwa nie opuszcza. Pan Andrzej dodaje, pani Beata jest w błędzie. Za kierownicą można pisać, nie można pisać i jechać. No tak, i teraz można sobie żartować, żartować i żartować. Dodesłał się pan Jacek, kierowca cysterny w relacji Bytom-Szczecin. Dziękujemy serdecznie. Aha, jeszcze taksi Neptun z Gdańska był dzisiaj z nami. 9 minut do godziny 6, o 6 serwis informacyjny, a po serwisie, no ciekawe, piękna pogoda. Czy przyjedzie znowu cieplutkim samochodem, czy wsiądzie na rolki albo na rower? Robert Grzędowski i zapraszamy do trójki. A my dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Coś mi świta. Wydanie poniedziałkowe pomału przechodzi do historii. Oh.